ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعض اوقات اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے جن کے دلوں میں یقین کی صلاحیت زندہ ہے، جو انکار پر مصر نہیں ہیں، جنہوں نے انکار کو اپنا پیشہ نہیں بنایا ہے، انکار ہی کرنا ہے، نہیں ماننا ہے چاہے کتنی دلیل آئے، جو ہٹ دھرمی پر اپنے آپ کو نہیں ڈالے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں ابھی یقین کی صلاحیت باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اندر، خود تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی رحمت کی، اس کی نعمتوں کی، اس کے عطا کرنے والے ہونے کی دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، اس کو اگر دوسرے الفاظ میں آپ کہیں، کیا تم آنکھیں کھولتے نہیں ہو؟ کیا تم آنکھیں کھولو گے نہیں؟ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ کب تک اپنی شہوتوں کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائے رہو گے؟ کب تک لذتوں کے اندر پڑے رہو گے اور لذتیں عطا کرنے والوں کی طرف نہیں دیکھو گے؟ لذت، نعمت، راحت، اسی میں مگن رہ کے اللہ دینے والا ہے، دینے والے کی طرف دھیان نہیں ہے، ملی ہوئی چیز کی طرف اتنا دھیان ہے، اتنا زیادہ مگن ہو چکا ہے کہ دینے والے کا شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ شکر یہ ہے کہ نعمت سے بڑھ کر آگے بندہ بڑھے اور منعم کی طرف اس کا دھیان چلا جائے، اسی کا نام معرفت ہے، اسی کا نام۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ چاکلیٹ دے دیں، اب وہ بھول جاتا ہے کون دیا، اس کا دھیان تو وہ سب کھولنے میں ہے، کب کھلے اور کب ملے، کھانے کا اس کو بس، اور کچھ یاد نہیں ہے۔ اور باپ چاہ رہا ہے کہ بچہ باپ کو کہے بہت بہت شکریہ، بچہ کہے بھاگا وہ لے کے باہر گھر کے۔ بعض اوقات ہم بچے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں، بچہ بچہ ہے، اس کو کہاں شعور ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کی سوچ ترقی کی ہوئی نہیں ہے، اس میں میچیورٹی ابھی نہیں آئی ہے، اس کا فکر ترقی کیا ہوا نہیں ہے۔ ایک بڑا آدمی سالوں سال ہو گئے، 50 سال 40 سال، اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے، جوانی تو ویسے بھی جنون کی شاخ ہوتی ہے، اس میں آدمی کا ذہن اپنی طرف بھی بعض اوقات کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کے رکنا نہیں، بلکہ ان نعمتوں میں غور کر کے ان کی معنویت پر غور کرنا، ان کی حکمت پر غور کرنا، اور پھر سوچنا کیسا اللہ نے عطا کیا، اللہ کی طرف دھیان جانا، یہ بہت ضروری ہے شکر کے لیے۔ پہلا ذریعہ، پہلا وسیلہ، پہلا سبب، پہلی سیڑھی شکر کی طرف، کہ ایک بندہ چاہتا ہے اللہ کا شکر گزار بن کے جیے، پہلا کام یہ ہے کہ نعمتوں پر غور کرے، ٹھہرے نہیں ان پر، ان کی لذت پر رکے نہیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے بنایا کس کے لیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تم پر اپنی نعمتیں اللہ نے انڈیل دی، ظاہری بھی باطنی بھی، کھلی نعمتیں بھی چھپی نعمتیں بھی سب اللہ نے بندے کے لیے بنایا ہے، اس سے بھاگنا نہیں، اللہ کی نعمتوں سے جو اللہ نے عطا کیا اس کو لینا ہے، لیکن لینے کے بعد شکر دینا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان نعمت میں کھو کے دینے والے کو بھول نہ جائے. اکثریت کا حال کیا ہے؟ اسی لیے ابلیس نے کیا کہا تھا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ بنا رہا ہے تو اس کو بہت علم والا ہے، اچھا سجدہ کرا رہا ہے، ٹھیک. ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان کی اولاد جو نکلے گی آدم علیہ السلام کی، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، وہ نعمتوں میں مگن ہو جائیں گے، وہ تجھ کو بھول جائیں گے. یا اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے بھی تو شیطان کیا کرے گا، ان کو پھیر دے گا اللہ سے کسی اور کی طرف، کبھی کسی قبر کی طرف، کبھی کسی بت کی طرف، کبھی اپنی ذات کی طرف، کبھی کسی بزرگ کی طرف کہ انہوں نے دیا، ان کو بھی تو اللہ نے دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن دیا کس نے ہے، ان کو کس نے دیا، ان کو بھی تو اللہ نے دیا تھا، ہم کو بھی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ کو بھول کے کسی اور کی طرف جائیں گے، کبھی اپنی طرف کہ میں نہیں ہوتا، میرے پاس نالج نہیں ہوتا، میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، میرے پاس یہ نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا. اپنا کمال، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے اپنے علم سے مجھ کو ملا ہے، میری اپنی صلاحیت سے مجھ کو ملا ہے. اپنا کمال، کسی اور کا سبب، اس پر ٹکے رہنا یہ شکر کے منافع ہے. اعتراف اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کو بھول کے کسی اور کو سبب بنا لینا اور اسی پر دھیان دینا یہ شکر کے خلاف ہے. تو پہلی چیز یاد رکھنے کی یہ ہے شکر کے وسائل میں سے، کہ ایک انسان نعمتوں پر غور کرے اور ان نعمتوں پر رکے نہیں، بلکہ نعمت کے حصول کے بعد منعم کی طرف اس کا دھیان جائے. منعم جس کو بولتے ہیں، نعمت دینے والا. کون ہے نعمت دینے والا؟ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، فاتحہ دینے والے بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ان کی حاجات عطا کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، ان کو وجود دینے والا، اور وجود دینے کے بعد ان کے وجود کی بقا کے لیے ساری چیزیں فراہم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین کتنے لوگ پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور تمام قرآن کی دوسری آیت کا کیا مطلب ہے. تو ایک چیز پہلی یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پر غور کرنا، پھر وہ نعمتیں دنیوی بھی ہیں اور وہ نعمتیں دینی بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ کہو اے نبی، اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں. کس سے؟ اس قرآن سے، اس اسلام سے. هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دوسرے جمع کر رہے ہیں، پیسہ، ڈالر، نوٹ، گھر، اور کیا کچھ نہیں، چھوٹی بڑی، گھٹیا، اعلیٰ، کئی چیزیں جمع کرنے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دوسرے جمع کر رہے ہیں. اللہ کا دین ایک ایسی نعمت ہے جو زمین پر انسان کو جانور سے انسان بناتی ہے، حقیقی معنوں میں ایک جنگلی جانور سے اس کو ایک انسان بناتی ہے، اندھے پالتو جانور سے اس کو انسان بناتی ہے، اس کو شریف انسان بناتی ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور آخرت میں جنت جیسی اعلیٰ ترین سوسائٹی میں بسنے کے لائق بناتا ہے. دین کیا ہے؟ دین انسان کو مہذب بناتا ہے، ایک سوسائٹی ہے بہت بہترین، ہائی لیول کی، اس کا نام کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا میں اس کا سلیکشن ہو رہا ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے بتاؤ اس کے لائق ہو جنت کے لائق ہے، ڈال دیں گے جنت میں. یہاں پر کون جنت کے لائق ہے کون نہیں ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے کیا ہے کہ ایک اللہ کا دین ہے، اللہ کی رہبری ہے، اللہ نے بتایا ایسا کرو تم کو جنت میں بسایا جائے گا، تم بہترین انسان دنیا میں بن جاؤ گے اور جنت میں بسنے لائق بنو گے. تو جنت جیسی بہترین جگہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کا راستہ اللہ نے کھول دیا دین دے کر. نہیں بتاتا اللہ تو، اللہ نے بتا دیا جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. کیا یہ دین نعمت نہیں ہوئی؟ یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمتیں، حسی نعمتیں، ان کے حصول کے لیے یہ شرعی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو بھی نعمت بدلایا ہے اور اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے، اس نعمت کو اپنی طرف جوڑا ہے، میری نعمت. جو چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ خاص ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اپنی نعمت میری نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے تمہارے لیے دین ہونے سے میں راضی ہو گیا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، چن لیا. میری نعمت اللہ نے دین کو کہا. جو چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. دیکھیے گھر ہمارا، گھر ہمارا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن اس کو اللہ کا گھر نہیں کہا جاتا ہے. اللہ کا گھر مسجد حرام، اللہ کا بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. تو اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی پراپرٹی ہیں، وہ بھی اللہ کی پراپرٹی ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور باقی گھر کیا ہمارے ہیں، وہ بھی اللہ کا ہے. وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے بطور رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سب اللہ نے دیا ہے. وما بكم من نعمة فمن الله، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ ہی کی طرف سے. لیکن اس کو اللہ نے اپنا نام دیا، اللہ کا گھر، تو اس سے کیا ہوگی؟ اس کی عزت، اس کا شرف اور بڑھ گیا. ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے دین کے بارے میں کیا کہا؟ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی. نعمت اللہ کی طرف جڑی ہوئی، اور وہ بھی نعمت کیسی؟ تمام کر دیا اللہ نے، کامل نعمت، دین کامل اللہ نے عطا کیا. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے حصول اور دنیا میں شرف اور نصرت کا حصول اللہ کے دین کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ایسی بڑی نعمت کہ دنیا میں بندہ اللہ کی مدد اور حفاظت کا حقدار بن جائے، اور آخرت میں جنت کا حقدار بن جائے، ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے دونوں چیزیں مل جائیں، دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. آدمی شکر کتنا کر، کبھی بیٹھ کے ہم بولتے ہیں اللہ بہت شکر ہے تیرا، تو نے دین دیا، چار آدمی میں بولتے ہیں، بات نکلی تو وہ بھی کوئی بات نکلی. لیکن اکیلے میں بیٹھ کے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اللہ اگر تو یہ دین نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جانوروں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، ہمارے اندر نہ اخلاق ہوتے، نہ ہم کو معلوم ہوتا پیشاب کو بھی صاف کیا جاتا ہے. راستے میں کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے، کوئی تمیز ہم میں نہیں ہوتی. ہم کپڑوں کو صاف رکھتے، پیشاب کو پاک نہیں کرتے، صاف نہیں کرتے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. نہ کھانے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس ہوتا، نہ پیشاب پاکانے کا ہوتا، نہ لباس کا کوئی زندگی کا طریقہ ہوتا، نہ حقوق ہم کو معلوم ہوتے کس کے کیا حق ہے، نہ بیوی شوہر کے تعلق، نہ اولاد ماں باپ کے تعلق، کچھ معلوم نہیں ہوتا. کیا زندگی ہوتی جانوروں سے بدتر. دین نہیں ہوتا تو اللہ کیا ہوتا ہمارا؟ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت اللہ عطا کی، کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. یہ تو ہمارا دین ہے، ابا کا دین تھا، ہمارا بھی ہے، حق ہے، کوئی پراپرٹی ہمارے دین ہے، پیدائشی حق. کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ساتھ پیدا کیا، اسلام کی نعمت دی. کبھی بیٹھ کے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ کوئی آدمی ایک 500 کا نوٹ دے دے، تھینک یو، وہ بھی اپنا ہو. مثلا کوئی گاہک ہو, ہم بھول گئے غلطی سے 100 روپے زیادہ دے دیے اس کو, اب اس نے بولا بھائی صاحب آپ نے 100 روپے زیادہ دے لیجیے, آپ کے ہیں یہ, دیکھیے حساب ایسا آ رہا ہے 100 روپے ایکسٹرا دے. کتنا خوش, 100 روپے اس کو اوپر سے نیچے دیکھے گا اور اگلی مرتبہ آئے گا ڈسکاؤنٹ دے گا اس کو, کتنا خوش 100 روپے ملنے پر. وہ بھی اس کے نہیں تھے, کس کے تھے؟ آپ کے پیسے آپ کو دیا, کیا ہیپینس, کتنی خوشی. تھینک یو 2-3 بار بولے گا, لیتے وقت بھی اور اس کے جاتے وقت بھی, اور دوسرے آپ بھی بتائے گا اس کو. بہت خوش ہوا تو فون کر کے بولے گا, کتنا خوش. دنیا اور اللہ کا دین جس پر جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں, کبھی اللہ بولتے اللہ بہت تیرا شکر ہے تو نے اتنی بڑی نعمت دی. کیا میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا ایسا, میرا کوئی کمال نہیں تھا, میرے اندر کوئی صلاحیت بھی نہیں, آئینے میں کھڑے رہوں گا تو میں ہی اپنے آپ کو ریجیکٹ کروں گا. کیا لائق ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن تو نے دین دیا, اتنی بڑی قیمتی نعمت جو فرعون کو بھی نہیں ملی, اتنا بڑا بادشاہ نمرود کو نہیں ملی, حامان کو نہیں ملی, کیسے کیسے بڑے بڑے آ کے گئے جن کے نام لکھے جاتے ہیں بڑے بڑے حرفوں میں, نہیں ملا دین, مجھ کو دیا دین. کتنی بڑی نعمت ہے, کبھی بیٹھ دین کی قدر ہوگی تو دین کے اوپر شکر بھی ہوگا. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کی نعمتوں میں دین آخری لسٹ میں آخری نمبر پہ آتا ہے, بلکہ بعض تو بےچارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر دین نعمت کی لسٹ میں نہیں مصیبت کی لسٹ میں ہے. کیا اللہ نے ڈال دیا, یہ حرام وہ حرام, ایسا ویسا, فرض فجر کی نماز اور یہ رمضان کے روزے, اور ہر جاؤ دھوپ میں اتنا دھکے کھاؤ حبشیوں کے, ارے اللہ کیا مصیبت ہے. اور زکوٰۃ کماؤ اور دوسروں کو دو. بہت سارے لوگوں کے لیے تو دین نعمت میں بھی نہیں آتا ہے, مصیبت میں آتا ہے. کتنی بڑی ناقدری اللہ کے دین کی. تو نمبر ایک, شکر کا وسیلہ, شکر کا ذریعہ کیا ہے؟ تدبر و تفکر, کائنات میں اور اپنی ذات میں غور و فکر. اور اللہ کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان میں تدبر, ان میں غور کرنا کہ اللہ نے جو بات کہی کتنی بڑی بات کہی ہے. جس کے پاس قرآن و سنت ہے اس کے لیے زندگی بھر کے لیے اس کے قلب کے لیے مشغلہ مل گیا, اس کو یہاں وہاں دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو کسی اور نعمت میں منہمک ہونے کے لیے حاجت نہیں, اس کو سب گھٹیا ہے. ہوا خیر مما یجمعون, اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے ان تمام نعمتوں سے, چیزوں سے جس کو دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں, جس کے پیچھے لڑ رہے ہیں بھیڑیوں کی طرح, کتے بلی کی طرح. دین بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو پہلی چیز نعمتوں میں غور کرنا اور اللہ کے بارے میں سوچنا کہ دینے والا کون ہے, اللہ کی طرف دھیان جانا, یہ ضروری ہے نعمتوں کے شکر کے لیے. شکر گزار بندہ بننے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آدمی کو نعمت کا احساس ہو اور نعمت کس نے دی اس کا احساس ہو. نمبر دو, انسان میں قناعت ہو. قناعت کس کو بولتے ہیں؟ قناعت کے معنی ہے جتنا ملا اس پہ خوش. آپ بتائیے ایک آدمی, اس کو جتنا ملا ہمیشہ لگتا کم ہے, کبھی شکر کرے گا؟ ہو شکر نہیں بلکہ شکایت کرے گا, کیا کتنا کم ملا, ہمیشہ اسی کرے گا. 1 کروڑ ملے اس کو چاہیے تھے 2, تو کیا کہے گا؟ 2 چاہیے تھے 1 ہی ملا. 1 کروڑ ملے یہ نہیں دیکھے گا چاہیے تھے کتنے. لیکن ایک آدمی اس کو 100 روپے مل گئے, 200 روپے مل گئے دن بھر کی محنت کے, آج میرے کا 200 چاہیے تھے بس, اتنا ہی چاہیے تھا, کتنا چاہیے, وہ آدمی کیا کرے گا؟ خوش ہوگا. انسانیت کی اکثریت مل کے بھی غمگین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ کی ہرس ہے. غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس کم ہے, غریب آدمی وہ ہے جس کو زیادہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ چاہیے تو زیادہ مل کے بھی ہمیشہ اس سے زیادہ چاہیے, تو ہمیشہ بھکاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ارے کم ہے میرے پاس, تو ہمیشہ کمی کا احساس اندر ہوگا. اگر قناعت نہیں ہے شکر نہیں کر سکتا ہے وہ. تو دوسرا سبب اور دوسرا ذریعہ, ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے, تو جو بھی اس کو کوشش کے بعد ملے اس پہ اللہ کا شکر کرے, وہ بھی نہیں ملتا تو کیا کرتا ہے, وہ بھی نہیں ملتا تو کیا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بس آئی اور آفس کو پہنچنا ہے ٹائم پہ, پہلے ایک دن چھٹی ہوئی ہے, اب بس بھری ہوئی آئی اور رکی بھی نہیں اس کے لیے, بھاگتے بھاگتے بھاگتے پکڑا اور اندر دیکھا تو جگہ بیٹھنے کے لیے کیا کھڑے رہنے کے لیے بھی نہیں, لیکن اس کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ نہیں پہنچتا تو باس تو کام سے نکال دیتا, تو وہ آدمی جتنا ملا اس کو کیا سمجھے گا, بابا اچھا ہو گیا گاڑی ملی, نہیں ملتی تو کیا ہوتا, جاب بھی جاتا, گاڑی تو جاتی جاب بھی جاتا, جگہ نہیں ملی کوئی بات نہیں, بیٹھنے کے لیے موقع نہیں ملا کوئی بات نہیں, خام کا بھاگنا پڑا, لٹک کے پاؤں کو لگ بھی گیا اور گھڑی کا بیلٹ ٹوٹ بھی گیا کوئی بات نہیں, لیکن گاڑی مل گئی, کیوں, ٹائم پہ پہنچنا تھا, میرا اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا. آدمی ایسا سوچے جتنا ملا بہت مل گیا, یہ نہیں ملتا تو اپنے آپ شکر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیسا سوچتے ہیں, ہم الٹا سوچتے ہیں, ہم جتنا ملا اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں, خود اس سے زیادہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا, تو اب زیادہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا, اس سے غم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ غم کیا کرتا ہے, ناشکری پیدا کرتا ہے. اگر آدمی بولے یہ ملا, اگر یہ نہیں ملتا تو, یہ بھی نہیں ملتا تو آدمی کیا سوچے گا, آدمی بولے گا میں صحت کمزور ہے, کسی کی بیمار ہے, اگر اس سے بڑی بیماری ہوتی تو, آج بیماری ہے چل رہا ہوں, اگر بستر ہی پر پڑا رہتا تو, آدمی بولتا چلو اللہ کا احسان ہے اتنا ملا یہ ٹھیک ہے, جو ملا وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی کو 4000 کا جاب مل گیا, اگر وہ آدمی سوچے کہ اگر اس سے یہ جاب نہیں ملتا تو, کہیں نوکری نہیں ملتی تو, آدمی کو جتنا ملا ہے اگر آدمی اتنے کی قدر کرے اور سوچے کہ یہ بھی نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, تو آدمی کے دل میں شکر پیدا ہوگا اللہ نے اتنا تو دیا اپنے کو. تو قناعت جو ہے یہ آدمی کے لیے شکر کا دروازہ کھولتی, جتنا ملا اس پہ خوش ہو جانا الحمدللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے کے لیے کوشش نہ کریں. دیکھیے ایک آدمی ہے جتنا مل گیا بس اب کل سے کام بند, ایسا نہیں, قناعت تو ایسی قناعت مصیبت پیدا کرے گی, ایسا نہیں, بلکہ ایک آدمی کوشش کرتا رہے لیکن جو مل گیا الحمدللہ اللہ نے دیا بہت دیا, اور آگے کوشش کریں گے اور ملے گا. دل کے اندر اس کے لیے کمی کا احساس, آدمی ناشکری کا احساس پیدا نہیں کرے, کیا اللہ نے اتنا ہی دیا, ایسا نہیں کرے, اللہ نے دیا بہت دیا, ہماری تو جتنا دیا اس کی بھی لائق ہی نہیں تھی, کیا دیا ہم نے اللہ کو جو اللہ ہم کو دے, ہم نے اللہ کو کیا دیا جو اللہ ہم کو دے, ہم نے کچھ بھی نہیں دیا, جتنی عبادت ہے وہ بھی ڈھنگ کی نہیں, اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ دے غنیمت. ایسا اگر سوچ کے آدمی چلے تو ہمیشہ خوش خوش رہے گا. دنیا میں اکثر لوگوں کو ٹینشن پریشانی کیا ہے, مل رہا ہے. ایک آدمی دیکھیے دنیا میں پہلے کماتا تھا 5000, ٹینشن میں تھا, سوچتا تھا 10 ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, دوسروں کو دیکھتا, اس کو 10 مجھ کو 5, اچھا تھوڑے دن کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑھتے اس کے 10 ہو جاتے, 10 ہوتے تو 15 والے کو دیکھتا. جیسے آدمی کی تنخواہ بڑھ رہی ہے, خرچ بڑھ رہے ہیں, اس کو زیادہ ہو کے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, ہمیشہ اس کی نگاہ کیا ہے, دوسری طرف ہے. تو یہ آدمی کے لیے قناعت اگر نہ ہو تو آدمی کے اندر شکایت پیدا ہوتی ہے. آدمی قناعت اپنے اندر پیدا کرے, اس کو قناعت کہتے ہیں, یعنی جتنا دیا بہت دیا, جتنا ملا چلو اس پہ خوش ہو جاؤ, آگے کا اور آگے دیکھیں گے, آگے کا اور آگے دیکھیں گے, یہ مل گیا بہت اچھا, ٹھیک ہے خوش ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ, اے اللہ کے بندے آپ فرما رہے ہیں, وَكُنْ قَنِعًا, تو قناعت والا بن جا, کنٹینٹمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, آدمی ہاں بہت ہو گیا مل گیا جتنا چاہیے تھا مل گیا. وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ, تو قناعت والا بن جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر والا بنے گا, جتنا ملا اس پر خوش ہونا تجھ کو آ جائے تو وہ خوشی اللہ کی طرف اس کا انتصاب کرنے میں آسانی پیدا کرے, اللہ بہت اچھا ہوگا مل گیا آپ, کبھی ایسا بیٹھ کے ہم اللہ کو بولے بھی اللہ بہت اچھا ہوگا بہت خوش ہو گیا, ایک آدمی پھل کھائے, پھل کھانے کے بعد دل میں اللہ کتنا اچھا, نہیں ملتا تو یہ پھل ہی نہیں ہوتا تو. آئس کریم کھا رہا ہے, کھائے کھانے کے بعد اللہ بہت اچھا ہو, گر جاتا تو, گر جاتا تو کیا, بس مل گئی, بس میں چڑھ گیا, پاؤں پھسل کے گر جاتا تو اللہ بہت اچھا ہو گیا, بھاگتے بھاگتے چڑھ گیا لیکن گرتا تو. ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں, ہم ایسا سوچے, ہمارا کیسا ہے, ہم بولتے اللہ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایسا ہے, یعنی آرڈر والا معاملہ ہے, ڈیمانڈ ہے ایک دم. جیسے کمپنی میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ان کی یونین ہوتی, تو ہماری ایک یونین ہے اللہ کے خلاف, نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ذرا کچھ ہوا اللہ کیا آدمی دین پہ غصہ نکالتا, ذرا کچھ جاب نہیں ملا, انٹرویو دو تین چار پانچ فیل, ٹاڑی بیڑی نکالے گئے ایک دم, سب چھوڑ چھاڑ گیا, ایسے تھوڑی رہتا, اتنی نماز پڑھا, یہ کرا وہ کرا, سب کچھ بھی نہیں کیا, نہیں کرتا میں, ذرا سا دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, دین پہ غصہ نکالتے ہیں, بچتا کون ہے, دین ہی بچ جاتا ہے, ہم کو دین ہی ملتا ہے غصہ نکالنے کے لیے. یہ بھی تو سوچے آدمی کے ہو سکتا ہے کچھ خیر اس میں ہو. اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ہاتھ پاؤں تو دیے, زبان تو دی کہ میں انٹرویو کے لیے جاؤں, آنکھ دی کہ میں چلو پھرو گڑے سے بچوں, اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا ہے. ہم جو نہیں ملا اس پہ دھیان دیتے ہیں, جو ملا اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بیہقی کی روایت ہے, شعب الایمان میں امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. وَكُن قَنِعًا تَكُن أَشْكَرَ النَّاسِ, تو قناعت والا بن جا, جتنا ملا اس پر کچھ ہونے والا بن, تو سب سے زیادہ شکر والا بنے گا, سب سے زیادہ شکر گزار بنے گا. نمبر تین, شکر کے ابواب میں سے, شکر کے پیدا کرنے کے, شکر گزاری کے اختیار کرنے کے ذریعوں اور وسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو جتنا ملا ہے آدمی اس پر دھیان دے, جو چوک گیا, جو نہیں ملا اس کے اوپر دھیان رکھتے ہیں, اس کے اوپر دھیان آدمی نہیں دے, جو مل گیا اس پہ دھیان دے, جو نہیں ملا آدمی اس کو دھیان دے, مطلب اس سے پریشان نہ ہو, دل میں خامخواہ کا سوراخ نہ بنائے اس کی وجہ سے, پریشان آدمی کو قلق ہوتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, جو ملا اس پہ دھیان دے. مثال کے طور پر سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ جا رجل الى یونس بن عبید, جا رجل, ایک آدمی آیا, کس کے پاس, یونس ابن عبید کے پاس آیا, یہ تابعین میں سے ہیں, یونس ابن عبید تابعین میں سے ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آیا, یشکو ضیق حالہ, اپنے مسائل کی شکایت کرنے بیٹھ گیا, یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. لوگ آتا نا, کیا پنکھا نہیں اپنے پاس, کیا اپنے پاس فریج نہیں, پہلے پنکھا نہیں تھا روتا تھا, پنکھا ہے تو ابھی اے سی نہیں کے لیے روتا ہے, پہلے سائیکل نہیں تھی روتا تھا, اب بائک نہیں کے لیے روتا ہے, آدمی روتا ہی رہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہمیشہ پریشانی. یشکو ضیق حالہ, اپنے مسائل کی شکایت کرنے لگا, یہ تنگی وہ تنگی, میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں. اچھا, فقال له یونس, یونس ابن عبید نے اس سے کہا, ایسرک ببصرک هذا الذي تبصر به 100,000 درہم, ایک بات بتا, جو آنکھ ہے نا تیری, دونوں آنکھ جس سے تو دیکھتا ہے, ان کے بدلے 100,000 درہم تیرے کو مل جائیں, چلے گا؟ یعنی آنکھ نہیں ہو, آنکھ کینسل تیری, اور آنکھ کی بجائے کیا ملے, $100,000, اتنا بڑا عدد ہے, یعنی 1,00,000 روپے تجھ کو مل جائیں, 1,00,000 درہم تجھ کو ملیں, چلے گا؟ تھوڑا عقل مند تھا وہ بیچارہ, کہا, فقال الرجل لا, اس نے کیا کہا, نہیں. قال فی یدیک 100,000 درہم, ٹھیک ہے چلو آپ کا مسئلہ چھوڑ دو, دونوں ہاتھ, ان ہاتھوں کے بدلے تجھ کو اگر 1,00,000 درہم مل جائے, چلے گا؟ اس نے کیا کہا, نہیں, پہلا بھی نہیں دوسرا بھی نہیں, خامخواہ کون چھوڑے گا ہاتھ. قال فی بی رجلیک, دونوں پاؤں, فقال لا, قال نہیں. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ, یونس ابن عبید نے 1, 2, 3 نعمتیں گنائی اس پر, ہاتھ پاؤں یہ ناک کان آنکھ, پوری نعمتیں گنائی, ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ, لاکھوں کی نعمتیں گنائی. کہاں ایک لاکھ دیے تو لے گا نہیں, آنکھ چھوڑ کے ایک لاکھ چاہیے نہیں, ہاتھ چھوڑ کے نہیں, پاؤں چھوڑ کے نہیں, کان چھوڑ کے ناک چھوڑ کے چاہیے ایک لاکھ نہیں. ایک لاکھ کے بدلے فقال یونس ارا عندك ما بين مئات آلاف وانت تشكو الحاجة, تیرے پاس لاکھوں کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور بولتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, اتنی ساری نعمتیں, لکھپتی ہے تو, لکھپتی ہے فری میں, تیرے پاس لاکھوں کی نعمتیں مفت میں ملی ہیں تجھ کو اور تو بولتا ہے میرے کو کچھ نہیں ملا اللہ کے پاس سے. یہ کیا ہے؟ اگر اس کے بدلے آنکھ دینے بولیں گے دے گا؟ نہیں, ہاتھ نہیں دے. اتنی لاکھوں کی نعمتیں تیرے پاس, کیا دیا تھا اللہ کو تجھے؟ تو تیرے پاس لاکھوں کی نعمتیں میں دیکھتا ہوں اور تو بولتا ہے میرے پاس مسائل ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تنگی ہے, میرے پاس کمی ہے, میرے پاس محرومی ہے, اتنی نعمتیں تیرے پاس ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا, اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے سلف کا طریقہ کیا تھا, کہ مسائل اگر دنیا کے ہمارے اوپر آتے ہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ہاتھ تو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پہننے کے لیے چشمہ نہیں ہے تو کم سے کم آنکھ تو ہے. اگر پاؤں میں چپل نہیں ہے, پاؤں تو ہے, چپل لے کے کیا کرتا اگر پاؤں نہیں ہوتے تو؟ کہاں جاتا؟ ہفتے پہن کے جاتا, کیا کرتا؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں, آدمی کا دھیان اکثر اوقات کیا نہیں ہے پہ ہوتا ہے, کیا ہے پہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی آدمی کی مثال کیسی ہے, اللہ کی طرف سے جو بھی ملتا رہتا, ہاں لاؤ اور کیا نہیں ہے, اللہ کچھ دے دیتا ہے اس کو, ہاں ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے. یعنی جو مل رہا ہے اس پہ دھیان نہیں ہے, جو نہیں مل رہا اس پہ دھیان ہے. گھر کے لوگ اگر بیٹھے تو بیٹھ کے سب مل کے, اپنے پاس یہ نہیں ہے, اپنے پاس یہ نہیں ہے, سب لوگ بیٹھ کے کن چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اپنے پاس یہ رہتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے, گھر میں کولر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, گھر میں بائک ہوتی تو کتنا اچھا, گڈو کے لیے سائیکل کتنی اچھی, کیا نہیں ہے پہ ہمارا دھیان ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ کی نعمتوں کے بوجھ تلے دب کے, لیکن ناشکری ہی ساتھ میں آخرت میں لے جاتا ہے, دھیان نہیں دیتا کیا کیا اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو ایک آدمی کو اگر نہیں ملا ہے, سب ملے گا تو پھر جنت کی طلب کون کرے گا؟ آپ بتائیے, اگر آدمی کو سب ملے تو آدمی مگن ہو جائے گا. دنیا میں تمام چیزوں کا نہ ملنا بھی نعمت ہے, پھر دعا کون کرے گا؟ سب تو مل رہا, سب تو مل رہا, پھر اللہ کو پکارے گا کون؟ اور اگر یہاں پر سب ملتا ہے تو آدمی کو جنت کی طلب کہاں سے آئے گی؟ یہاں ہی جنت بنا لے گا آدمی. یہاں نہ ملنا آدمی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے, اس کے دل میں ایک ویکیوم پیدا کرتا ہے, اس کو طلب آتی یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, پھر کہاں ہے؟ جنت میں, جنت کی طرف دھیان جاتا ہے, جنت کی طرف آدمی کا دھیان جاتا ہے اور آدمی چاہتا ہے یہاں سے نکل جائے تاکہ جنت میں وہ نعمتیں ملے, ورنہ یہیں پڑا رہے گا اور انہی نعمتوں میں گم ہو جائے گا, اللہ کو بھلا دے گا نعمتوں میں رہ کر اور آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جائے گا, جہنمی بن جائے گا. نہیں ملنا نعمت ہے, دنیا میں نہیں ملنا بھی کیا ہے؟ نعمت ہے, کہ ایک آدمی کو دنیا پرست نہیں بنا دیتی, نہیں ملنا بھی نعمت ہے. تو آدمی کی نگاہ کیا ملا ہے پہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں شکر پیدا ہو, ورنہ ہمیشہ اگر آدمی کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے پہ دھیان دے گا تو آدمی پریشان ہو جائے گا, آدمی ناشکرا ہوگا, ذہنی سکون خراب ہو جائے گا, ذہنی سکون خراب ہو جائے گا. چوتھی چیز شکر کے وسائل میں سے, آدمی اپنے سے کمتر پہ بھی نگاہ رکھے, کیونکہ اس پہ اپنے سے بہتر پہ تو نگاہ پڑنے والی ہے, دنیا ہے آنکھ بند کر کے تو نہیں چلتا ہے. آدمی کی نگاہ اپنے سے کمتر پہ ہونا چاہیے, چاہے جسمانی اعتبار سے ہو, صحت کے اعتبار سے ہو, مالی اعتبار سے ہو, صلاحیت کے اعتبار سے ہو, خوبصورتی کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, ملکیت کے اعتبار سے ہو, عہدے کے اعتبار سے ہو, دنیا میں سب کے سب ایکول نہیں ہے, برابر نہیں ہے, کسی کو زیادہ ملا, کسی کو کم ملا, اور ہر کم ملنے والے سے کم ملنے والا ہے. یہاں پہ زیادہ ڈھونڈنا پڑتا نہیں پڑتا ہے. آدمی کو ایک چیز ملی دوسرے کو نہیں ملا ہے, کوئی صحت مند ہے لیکن ڈگری کچھ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس جاب نہیں, کسی کے پاس جاب ہے لیکن پیمنٹ صحیح نہیں, کسی کے پاس پیمنٹ صحیح ہے خرچے بہت زیادہ ہیں, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پرابلم ہے, ہر ایک کو کچھ ملا ہے کچھ نہیں بھی ملا ہے. آدمی کی نگاہ کس طرف ہو, ہمیشہ اپنے سے اوپر والے دیکھتا رہے گا, جلتا کڑتا رہے گا ہمیشہ, کبھی سکون نہیں ملے گا, حسد میں مبتلا ہوگا, حسرت میں مبتلا ہوگا, پریشان رہے گا, نتیجتاً اللہ کی ناشکری دل میں پیدا ہو, کیا اللہ نے ان کو دیا ہم کو نہیں دیا. اچھا لیکن اگر اپنے سے چھوٹا, اپنے سے کم, اپنے سے زیادہ پرابلم میں اس کو دیکھے گا تو اللہ اچھا ہو اللہ نے ایسا نہیں بنایا اپنے کو, بےچارا کیسا رہتا ہے, بےچارے کا کیا حال ہے, مجھ کو تو اللہ نے دیا ہے, اگر گھر ایسا ہے رہنے لائق نہیں ہے تو کسی کے پاس تو گھر بھی نہیں, بےچارے فٹ پاٹ پہ ہے, اگر گاڑی ایسی ہے کہ کک مارتے مارتے پسینہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے تو دوسرا ایسا ہے جس کے پاس گاڑی بھی نہیں, پیدل آنا جانا پڑتا ہے, اس سائیکل پہ اس کو پیڈل مارتے جانا پڑتا ہے, تو کئی ایسی چیزیں ہیں. ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے چلو دل اس سے خوش نہیں ہے, ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ نعمت بھی نہیں ہے, تو آدمی اپنی نگاہ کہاں رکھے, اپنے سے کمتر پر جس کو وہ بھی نہیں ملا ہے, جس کو اور بھی زیادہ پرابلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم, ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں, ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم, ان کی طرف مت دھیان دو جو تم سے اوپر ہیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر والوں کی طرف آگ پھاڑ کے مت دیکھو, حسرت سے ان کی طرف مت دیکھو. فہو اجدر اللہ تزدر نعمت اللہ علیکم, یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا مجھ کو دیا, کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا, اگر اس کی طرح میرا حال کرتا تو کیا ہوتا, لیکن اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو کیا ہوگا, کیا اللہ نے اس کو دیا, میرا کیا قصور تھا مجھ کو نہیں دیا, ایسا کون سا فارم تھا جو میں نے نہیں بھرا, مجھ کو بھی ملنا چاہیے تھا, کلمہ پڑھ کے بھی نہیں ملا اس کو بغیر کلمے کے مل گیا. اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا اللہ کی شکایت پیدا ہوگی اور جو پاس نعمت ہے اس کی ناقدری پیدا ہوگی. لیکن اگر اللہ نے اس سے نیچے جس کو رکھا ہے اس کی طرف دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو تو اچھا بنایا ہے, مجھ کو تو اچھا بنایا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا جو حدیث میں نے ذکر کی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا راى احدكم مبتلا, کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا کو, بیمار کو, پریشان حال کو دیکھے اور کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به, تمام حمد اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھ کو عافیت دی, مجھ کو بچائے رکھا اس مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کر دیا, وفضلنی علیک, اور اللہ نے مجھ کو تجھ پر فضیلت دی, مجھ کو یہ اتنی ساری نعمت دی جو تجھ کو نہیں دی ہے, وعلی کثیر من عبادہ تفضیلا, تجھ پر اور کئی دوسرے بندوں اور مخلوقات پر اللہ نے مجھ کو زیادہ عطا کیا, ان کے مقابلے میں اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی حمد ہے, اللہ کا شکر ہے. کان شکر تلک النعمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی پریشان حال کو دیکھ کے آدمی دعا پڑھ لے تو جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اور دوسرے کو نہیں دی ہے تو اس نعمت کا شکر اس نے ادا کر دیا, اس نعمت کا شکر اس نے ادا کر دیا. تو شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی پریشان حال کو دیکھے تو اس وقت میں دعا کرے کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھ کو مصیبت میں یہ ڈالا ہے, مجھ کو بچا لیا اس سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے سامنے نہ بولے کہ اللہ نے تجھ کو مصیبت میں ڈالا مجھ کو نہیں ڈالا, یہ کیا ہوگا, اس کا دل دکھانا ہوگا. ایک آدمی پڑھے لیکن اس کو اس کے سامنے نہیں پڑھے کہ ایسا ہوگا, اسے کتنا اچھا مصیبت میں ڈالا نے مجھ کو نہیں ڈالا, ہاں ایسا نہیں کرے آدمی, دل کسی کا نہیں دکھائے, کسی کو تانے کے طور پر یہ دعا نہ پڑے. تو یہ بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نعمت اللہ کی کسی کو ملتی ہے اور دوسرا ایسا آدمی جس کو نعمت نہیں ملی ہے, اگر آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے. پانچواں طریقہ, پانچواں ذریعہ شکر ادا کرنے کا, آدمی مسائل میں پچھلی نعمتوں کو یاد کرے. کیونکہ ہر آدمی پر مسائل آتے ہیں, آدمی بولے مسائل میں کیسے شکر ادا کرنے, ایسا ہوتا ہے آدمی کو. لیکن اگر آدمی مسائل میں پچھلے احوال پر دھیان دے, ٹھیک ہے آج پرابلم ہے لیکن اللہ نے پہلے کتنا کچھ عطا نہیں کیا ہے, کتنا دیا اللہ نے, یہ اس ٹائم پہ مدد کی تھی, اس ٹائم پہ اللہ نے عطا کیا تھا, فلاں مسئلے میں میں پریشان تھا, کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اللہ نے بچایا نا, اللہ نے راستہ نکالا نا, اللہ نے یہ عطا کیا نا, کتنا مانگتا تھا اللہ سے پھر اللہ نے دیا نا. آدمی مصیبت کے وقت میں اگر پچھلے حالات پر غور کر کے ان واقعات کو سوچے جن میں اللہ نے اس پر احسان کیا تھا, اللہ نے اس کی مدد کی تھی, اللہ نے اس کو عطا کیا تھا, تو اس مصیبت میں شکایت پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ امید بنتی ہے کہ جب اللہ نے پہلے دیا تو ابھی بھی دے گا, اللہ نے تب راستہ بنایا تھا اب بھی بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اللہ کی قدرت کا استحضار اور اللہ کی نصرت کی امید انسان کو پیدا ہوتی ہے, تو یہ بھی ضروری ہے. تو آدمی خاص طور سے مسائل میں پریشان ہو جاتا ہے جب کوئی مصیبت اس پر آئے, جب کوئی تنگی پریشانی تکلیف چاہے معاشی ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو, کبھی صحت کے اعتبار سے ہو, تو آدمی اس وقت میں اللہ نے جو مدد کی ہے, جو کچھ عطا کیا ہے پہلے, اس کو سوچے تاکہ ایسا ہو کہ چلو ٹھیک ہے یہ اللہ نے نہیں دیا تو اللہ نے وہ تو دیا, یا اللہ نے تب مدد کی تو اب بھی کرے گا, تھوڑا انتظار کر لو. آدمی کی ہمت بڑھتی ہے, آدمی میں ناشکری اور مایوسی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اس دور میں جبکہ آپ کو لوگ پریشان کر رہے تھے اور آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, لوگ آپ کو تانا دیتے تھے, لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے, اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تسکین اور تثبیت کے طور پر سکون کے لیے, دل کے سکون کے لیے اور دل کی ثابت قدمی اور ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی نعمتیں جتائی کہ ان پہ غور کرو ہمت بڑھے گی, ان پہ غور کرو سکون ملے گا, ان پہ غور کرو امید بنے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الم یجدک یتیما فآوا, اے نبی کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اللہ نے نہیں دیا آپ کو ٹھکانہ, آپ یتیم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, عبداللہ ابن عبد المطلب پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی, باپ کی وفات ہوگی, اور پیدا ہوئے چار سال کے ہوئے نہیں تھے کہ ماں کی بھی وفات ہوگی, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. وہاں سے نکلے کس کی پرورش میں آئے؟ عبد المطلب کی. عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی آٹھ سال کی عمر میں. وہاں سے ابو طالب کے پاس آئے, اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابو طالب نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر اڑتالیس سال کی عمر تک دیا, چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جتائی اپنے رسول پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی کیا ایسا نہیں ہے, الم یجدک یتیما فآوا, اللہ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. کیا ٹھکانہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ٹھکانہ دیا اللہ نے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اللہ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پایا, ہدایت کی تلاش میں پریشان پایا, کیا ہدایت ہے آپ کو نہیں معلوم تھا. وَمَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ, آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. ہم نے آپ کو کتاب دی, ہم نے آپ کو ایمان دیا, ہم نے آپ کو راستہ بتایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, ہم نے آپ کو راستے کی تلاش کرتا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. آپ کو کس نے ہدایت دی؟ ہم نے دیا آپ کو ہدایت. اگر ویسی چھوڑ دیتا اللہ تو سکون ملتا نہیں, آپ کو ہدایت اللہ نے دی. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور اللہ نے آپ کو عائل پایا, اپنی فیملی والا اللہ نے پایا آپ کو, آپ کے ماتحت تھے اور آپ ذمہ دار تھے, آپ کے معاشی حالات تنگی والے تھے. فَأَغْنَى, تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کے دل کو غنی کر دیا کہ محتاجی کا احساس ہی آپ کو نہیں، کسی سے لینے کی تمنا نہیں، غنی کر دیا اور اتنا عطا کیا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو گھر بار والا پایا، ماتحتوں والا، بیوی بچوں والا پایا، اللہ نے آپ کو کیا کر دیا، غنی کر دیا۔ یہ سورہ الضحیٰ کی آیتیں ہیں، ان آیات میں آپ غور کریں پریشانی کے حالات میں اللہ نے کیوں بیان کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان پریشانی سے ہٹ کے اس طرف جائے کہ ارے ٹھیک ہے آج پریشانی ہے، تکلیف ہے، لیکن ایک دور ایسا گزرا کہ اس میں بھی پریشانی تھی، محرومی تھی، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، تو چلو آج نا صحیح اللہ نے کتنا دیا ہے مجھ کو، ایک چیز نہیں دینے پہ کیا اللہ سے ناراض نہیں، ایک پریشانی پہ اللہ سے شکایت نہیں، بلکہ اللہ نے اور کیا کچھ نہیں دیا ہے تو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ کبھی کچھ نہ بھی ملے تو کیا پرابلم ہے، اس کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے، جو دیا حق ہمارے حق کی وجہ سے نہیں دیا، اپنی طرف سے احسان سے دیا ہے۔ تو بندہ جب پچھلی نعمتوں میں غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، اگر کچھ نہیں بھی دیا تو کیا ہوگا، ہم نے جتنا دیا اس کا شکر تھوڑی کیا، کیا دیا اس کے بدلے میں اللہ کو، تو آج اگر کچھ نہیں دیا اللہ نے تو شکایت کے لیے بیٹھ جائے، تو آدمی کے اندر شکر پیدا ہوگا جب مصیبت کے حالات میں، پریشانی اور تنگی کے حالات میں آدمی پچھلی مدد اللہ کی یاد کرتا ہے، پچھلی عطاؤں پر غور کرتا ہے، پچھلی عطا پر اللہ غور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ایک اور مقام پر سورہ الانفال آیت نمبر 26 میں فرمایا، صحابہ سے، اب یہ نبی سے کہا تھا، اب صحابہ سے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کا دور کیسا گزرا ہے کہ ایمان لاتے تھے جو لوگ، بلال حبشی یا عمار ابن یاسر اور کیسے کیسے صحابہ تھے، جو کمزور طبقہ تھا صحابہ کا، کوئی آدمی ایمان لے آتا تھا تو ایمان کا اظہار کرنا مشکل تھا اس کے لیے، اگر معلوم ہو جاتا کسی کو کہ ایمان لایا ہے، اور اگر خاص طور سے وہ اگر کوئی قبیلے والا نہیں ہوتا تو اس کو لے جاتے پکڑ کے اور خوب مارتے اس کو، اور گرم ریت پر لٹا دیتے، سینے پر چٹان رکھ دیتے، پتھر رکھ دیتے، کسی کو بازاروں میں رسی باندھ کے گھماتے، بچے اس کو کچھ بھی پتھر مارتے، کوئی کیا کرتا ہے، کسی کو ہنٹر سے چابک سے مارا جاتا ہے، کسی کو تانے، کسی کو ذلت، کسی کے گھر میں بچیوں کا مسئلہ، رشتے ناتوں کا مسئلہ، کسی کا بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ، کیا کچھ نہیں پریشانی تھی، جان کا خطرہ کہ اکیلے میں رات میں کہیں چلا جائے تو کوئی اچک لے، قتل کر دے، پیچھے سے آ کے کچھ گھونپ دے سینے میں، پیٹ میں، کیا کرے گا آدمی۔ اللہ نے ایسے حالات سے صحابہ کو بچا کے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ دیا کہ ایک پوری اسلامی حکومت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ وقت یاد دلا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو، اِذْ كُنْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ وقت بھی یاد کرو، خاص طور سے دعوت کے کمزور درجے وقت میں ایمان لانے والے، اس کو قبول کرنے والوں کے لیے، وَذْكُرُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور ترین طبقہ تھے، زمین میں پیٹے پٹائے تم لوگ تھے، کمزور تھے، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور طبقہ تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کوئی تم کو پکڑ نہ لے، کیپچر نہ کر لے، تم پر غالب نہ آ جائے، تم کو مٹا نہ دیں، تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم، تو اللہ نے تم کو پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، تم کو بچایا، تم کو مدد دی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تم کو طرح طرح کی رزق دیے، غذائیں دیں اور نعمتیں عطا کی، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ کیسا وقت تھا صحابہ کا کہ اس وقت میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، ڈرے ڈرے، سہمے سہمے اپنے ایمان کو بچائے چھپائے پھرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ صحابہ کے ہاتھوں میں حکومت فتح ہونے لگی، ایک وقت آیا کہ جہاں گئے وہاں پر فتح کے دروازے کھلنے لگے، بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے خزانے پاؤں کے قدموں میں آنے لگے، بہترین لباس، بہترین زیور، بہترین کھانے، بہترین عمارتیں، کیا کچھ نہیں ہاتھوں میں آنے لگا، قدموں میں آ گئی. حالانکہ وہ وقت بھی یاد کرو، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اللہ نے ایسے وقت میں تمہاری حفاظت کی اور تمہاری نصرت کی، فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تمہاری مدد کے لیے. کیسا وقت تھا، کمزوری کا دور یاد کرو، اللہ نے کیسا بچا کہ تم کو وہاں سے نکالا. کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بنو. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ خصوصاً پریشانی اور مصیبت کے حالات میں آدمی کا ذہن خراب ہونا شروع ہوتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے اس کو، اس وقت میں آدمی ان حالات پر دھیان دے جن میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک آدمی بڑا بزنس مین ہے، اس کا بزنس نہیں چل رہا ہے، شکایت پیدا ہوگی، کیا اللہ ایسا کر رہا ہے اپنے ساتھ. اس وقت میں اگر آدمی سوچے کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس نہ دکان تھی، نہ جواب تھا، نہ کچھ تھا، اور روٹی میں آدھی توڑ کے بیوی کو دیتا تھا، تو آدھی کھا میں آدھی کھاتا ہوں، اسی پہ گزارا چلتا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں سائیکل پر یہاں وہاں پھرتا تھا مارکیٹنگ کرتے مال بانٹنے کے لیے. آج میری اپنی دکان ہے، آج دھندا نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہو رہا، کیا بات ہے. ایک وقت تو تھا دکان ہی نہیں تھی، آج تو بڑا ہول سیل کا ویاپاری ہے. ایک وقت تو چھوٹی ٹپری بھی نہیں تھی، چھوٹی سی چھوٹی دکان پترے کی بھی نہیں تھی، راستے پر بیٹھتا تھا سامان لے کے، آج دکان تو ہے کہ نہیں. آدمی اس وقت کو یاد کرے، شکر پیدا، اللہ نے اتنا تو دیا، اللہ نے اتنا تو دیا. تو آدمی ماضی میں اللہ کی نعمت کو اگر یاد کرے کہ اللہ نے کہاں سے کہاں تک لایا، شکر پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات پریشانیاں خود آگے کے لیے نعمت ہوتی ہیں، آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. کبھی کبھی آج پریشانی آئی ہے تو یہ آج کی پریشانی کل کے لیے نعمت بننے والی ہوتی ہے، آدمی غور نہیں کر پاتا ہے. آپ بتائیے، یوسف علیہ السلام ہیں، بھائیوں نے پلاننگ کی، پلاٹنگ کی، کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا. باپ کو آ کے بتایا کہ دیکھو بھیڑیا اٹھا کے لے کے گیا ہمارے بھائی کو، اب وہاں پہ کنویں میں ڈال دیا، بغیر پانی کا کنواں، اندھا کنواں. اب ایک وہاں سے لوگ آئے، مسافر، دیکھا پانی ہے، ارے پانی نہیں، اس میں تو بچہ ہے، نوجوان ہے، اٹھاؤ، فری میں غلام مل گیا، غلام بنا لیا. یہ دوسرا پرابلم، ایک مصیبت سے نکلے، کنویں سے نکل کے قید میں، وہاں سے انہوں نے بیچا عزیز مصر کے گھر میں، غلام بن کے آئے. وہاں وہ بیچاری، اس نے الزام لگا دی، ہائی تلک، گناہ کی دعوت دی، بھاگے اس سے بچ کے، اس سے بچ کے بھاگے. قال معاذ اللہ، لگ پنا کیا کرتی، بھاگو. بھاگے تو اس نے پیچھے سے جھوٹا الزام لگا دیا، یہی تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اس نے گڑبڑ کی ہے. اب کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں، ڈالو جیل میں، ڈالے نہ جیل میں. ایک مصیبت سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی. لیکن ہوا کیا، خواب دیکھا دو ساتھ والے قیدیوں نے، اور ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور ایک اس میں سے تو گیا، سزا ہو گئی موت کی، دوسرا بادشاہ کے یہاں پر خاص آدمی بن گیا، اور اس کو ایک وقت میں بادشاہ کو اللہ نے خواب ڈالا، اس کو خواب دکھائی دیا، سات گائیں ایسی، سات گائیں ویسی، موٹی موٹی، دھولی پتلی. کیا مطلب ہے خواب کا؟ کوئی بتانے والا نہیں. اس کو یاد آیا، رہے ایک آدمی ایسا ہے جو بتائے گا، لیکن وہ کہاں ہے، قید خانے میں. لاؤ اس کو، بتایا انہوں نے، اور کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھ کو بناؤ اپنے خزانوں پر امین، میرے ہاتھ میں پورے خزانے تمہارے حکومت کے چاہیے. بادشاہ کو بتایا، جیسا بادشاہ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، انہوں نے خواب جیسے بادشاہ کا بتایا تھا اس کی تعبیر ویسا ہی ہوا. بادشاہ نے ان کو کیا بنا دیا، سارے خزانوں کا امین بنا دیا، اور انہوں نے پوری حکومت میں اپنے حساب سے پورے پیداوار کو سنبھال کے رکھا، اور ویسے ہی ہوا جیسے خواب دیکھا تھا، اور بھی مقام مضبوط ہو گیا. ایک گڑے سے نکل کے، کنویں سے نکل کے کہاں پہنچ گئے، بادشاہ کے خاص آدمی، پوری حکومت کے خزانے ان کے ہاتھ میں. تو بعض اوقات بعض ٹھوکریں گڑے میں لے جاتی ہیں لیکن اس گڑے سے آسمان پہ آدمی چلے جاتا ہے, اس کو نہیں معلوم رہتا, اللہ کو معلوم رہتا ہے. تو آدمی سوچے آج اگر گڑے میں گرا ہے تو گڑے میں گر کے بعض اوقات بڑے بن جاتے ہیں آدمی, ہو سکتا ہے یہ گڑا ہے لیکن یہ آگے کے لیے کیا ہو, کچھ بڑا دروازہ اپنے لیے کھل جائے, نیچے سے کچھ تو راستہ ٹنل مل جائے اپنے لیے ترقی کا. ہم نہیں سوچتے, ہم نہیں جانتے اور آپ خود جانتے ہیں. زندگی میں کئی مرتبہ ایک لاس ہوا لیکن اس لاس کی وجہ سے کچھ بہت بڑا فائدہ ہاتھ میں آیا. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ اگر یہ نقصان نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا دوسرا نقصان ہو جاتا. ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ بولتے اچھا ہوا بیمار پڑ گیا, گیا نہیں سفر میں, جاتا تو دیکھو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں بھی جاتا بیمار, اچھا جنازے سے دوا خانہ, اچھا بیماری اچھی. کئی لوگ ایسے, کئی نقصانات انسان کے ہوتے ہیں, وہ نقصان بڑے نقصان سے بچنے کا اور ایک بڑی خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. آدمی صبر کرے, تھوڑا رکے, جلدی نہیں گائی کرتا آدمی, ذرا پرابلم ہے کیا اللہ فوراً شروع شکایت, نعمت آئے تو نہیں بولتا اللہ بہت اچھا, نعمت میں مگن ہو جاتے ہیں. انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وآتاکم من کل ما سألتموہ, اللہ نے وہ سب کچھ تم کو عطا کر رکھا ہے جو تم سے مانگو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے, بہت ناشکرا ہے. تو مصیبت میں آدمی نعمتوں کو یاد رکھے اور ماضی کی نعمتوں پر آدمی دھیان دے تو یہ اس کے لیے شکر کا دروازہ کھلتا ہے, شکایت سے آدمی بچتا ہے. چھٹی چیز, جب بھی کچھ ملے تو میں بڑا نہیں اللہ بڑا, یعنی میں میری وجہ سے ایسا ہوا نہیں, بلکہ آدمی کہے الحمدللہ اللہ نے دیا. نعمت پائے تو نعمت کا انتساب اللہ کی طرف کرنا, یہ بھی شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطر الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبح من الناس شاکر ومنہم کافر, آج لوگوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ ان میں سے بہت سارے شاکر ہوئے اور بہت سارے کافر ہوئے. آج صبح یہ ہوا, بارش ہوئی اور بہت سارے لوگ شاکر کی لسٹ میں آ گئے شکر گزار, اور بہت سارے کافر کی لسٹ میں چلے گئے ناشکرے. کیسے؟ قالوا هذه رحمۃ اللہ, کچھ بندے تو ایسے تھے جنہوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہوئی جو بارش آئی. اور بعض لوگوں نے کیا کہا, وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا, بعض لوگوں نے کیا کہا, ہاں یہ ستارہ ایسا, وہ ستارہ ایسا, ادھر کے بادل ادھر کا, وہ ایسا ہوا, سیٹنگ ایسی ہوئی, بارش ہوئی, یہ نکشتر ادھر سے ایسے آئے, وہ ادھر سے ایسے آئے, آسمان میں ایسا ہوا, ہوا چلی, یوں ہوا تو ہوا, مانسون ہوا, بارش ہوئی, اللہ کی طرف بالکل دھیان نہیں. تو کچھ شکر گزار بنے جنہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے ہے, کچھ کیا ہوئے ناشکرے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی بجائے کسی اور سے نعمت کو جوڑ دیا, یہ کیا ہو گئے ناشکرے ہو. ہمارا بھی ہوتا نہیں سر, کیا ڈاکٹر نہیں ہوتا نا, ٹائم پہ نہیں آتا ڈاکٹر تو کیا ہوتا, کیا مان, یا یہ نہیں ہوتا تو کیا نہیں. اللہ کے بارے میں کبھی نہیں ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا, فلاں ڈاکٹر کو نہیں بھیجتا تو نہیں ہوتا. تو اللہ کو بھولنا نہیں, اللہ کو یاد رکھنا, چاہے زبان پہ نہ آئے لیکن کم سے کم دل میں تو آدمی کے ہو کہ اللہ نے عطا کیا تب یہ ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف انتساب کرنا یہ بھی شکر ہے. جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ کم سے کم دل میں یہ سوچیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے بھی کہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سورہ الانعام میں آیت نمبر 77 میں, جو حدیث میں نے بیان کی وہ مسلم کی ہے کتاب الایمان میں, ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لئن لم یهدینی ربی لأکونن من القوم الضالین, اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دے, میرا رب مجھ کو ہدایت اگر نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. یعنی میری صلاحیت بہت بھاری ہے, میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں حق کو ڈھونڈ کے نکالتا ہوں, ریسرچ والا ہوں میں, ایسا اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو نہیں رستہ بتاتا, مجھ کو کچھ نہیں سمجھتا, میرے اندر کیا ہے کہ میں ہدایت کو پاؤں؟ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی. ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں اگر اللہ مجھ کو ہدایت نہیں دیتا نا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی اللہ نے دیا ہدایت, تب جا کر میں ہدایت یافتہ ہوں. تو چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف نعمت کا انتصاب کیا جائے. نمبر سات, زبان سے آدمی الحمدللہ کہے, اللہ کی تعریف کرے. کیا جاتا اس میں؟ کچھ بھی نہیں جاتا, اللہ کی تعریف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فحمد اللہ علیہا فحمد اللہ علیہا الا کان ذلک الحمد افضل من تلک النعمہ. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نعمت عطا کرے اور پھر وہ بندہ اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف کہے, الحمدللہ کہے نعمت پر, تو اس کی الحمدللہ اس نعمت سے بھی افضل ہے. جو اللہ نے نعمت دی اس نعمت سے بڑھ کے کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. کیوں؟ وہ نعمت دنیا میں ختم ہو جائے گی, یہ الحمدللہ آخرت میں باقی رہے گا. اور نعمت اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کو خوش کرتا ہے. نعمت اللہ اچھے کو بھی دیتا ہے, برے کو بھی دیتا ہے. الحمدللہ کی توفیق اچھے ہی لوگوں کو ملتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کسی کو نعمت ملے اور اس پر الحمدللہ کہے تو یہ الحمدللہ مرتبے میں, فضیلت میں زیادہ ہے اس نعمت سے, کیونکہ نعمت فنا ہونے والی ہے اور الحمدللہ شکر باقی رہے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے کہ اللہ نے دیا, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو بندے کو نعمت دی ہے, بندہ اس کو تواضع کے ساتھ اللہ کے شکر کے طور پر بیان کرے, چھپائے نہیں اس کو, بلکہ اللہ کی نعمت کو بیان کرے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں یہ شکر ہے. وہ ترکہا کفر, اور اس نعمت کو چھپائے رکھنا, بیان نہیں کرنا, یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. اللہ نے کیا دیا بولتا ہی نہیں کبھی, چھپائے رکھتا ہے, اور کیا پرابلم دیا سب کو بولتا ہے. تو اللہ کی نعمتیں بیان کریں, بیان کریں اللہ نے نعمت دی ہے. وَمَن لَا يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرُ الْكَثِيرَ, اور جو تھوڑی نعمت پر شکر نہیں کرتا ہے وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا ہے. آدمی یہ سوچے, ویٹ کرے کہ مجھ کو 200,000 کی نعمت ملے گی تو شکر کروں گا, کب کرے گا وہ؟ چھوٹے میں عادت نہیں ہے شکر کرنے کی, بڑے میں کب کرے گا؟ نہیں کرے گا. چھوٹی نعمت پر بھی شکر اللہ کا کرنا چاہیے. ایک آدمی ایک پانی کا گھونٹ پی رہا ہے, وہ پانی کا گھونٹ نہیں ملتا اور 200,000 روپے کے نوٹ ملتے اس کو, پیتا اس کو نہیں, پیاس لگی سب بولے پانی نہیں دیں گے ہم آپ کو, کیا دیں گے؟ سونا دیں گے. کیا ہو جائے گا اس کا؟ جو نعمت نعمت ہے, چاہے چھوٹی نعمت ہو, مفت کی نعمت ہو, بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نہیں ملتی ہے. اکثر اوقات نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب نعمتیں نہیں رہتی ہیں, جب نعمت نہیں رہتی ہے. تو من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر, جو تھوڑی نعمت, قلیل نعمت کا شکر نہیں کرتا ہے وہ کثیر نعمت کا بھی شکر نہیں کرتا ہے. جو آدمی چھوٹی نعمت کا شکر کرتا ہے وہی بڑی نعمت کا بھی شکر کرے گا. اس لیے کہ شکر نعمت کی کوانٹیٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے, شکر انسان کے قلب کی, اس کے قلب کی کوالٹی سے جڑا ہوا ہے. کتنی نعمت سے شکر جڑا ہوا نہیں ہے, بندہ اس کو نعمت سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے جڑا ہوا ہے. تو چھوٹی بھی نعمت ہے, نعمت ہے الحمدللہ, کیونکہ دل میں شکر کو جگہ ہے, دل کو شکر کی عادت ہے. چھوٹی بھی نعمت بڑی سمجھے گا بندہ. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے. آٹھویں چیز, اور اللہ نے خود اس بارے میں کہا, وہ اما بنعمت ربک فحدث, سورہ الضحا میں اللہ نے فرمایا, اور تیرے رب کی نعمت اس کو بیان کر, تیرے رب کی نعمتوں کو بیان کر, لوگوں کے سامنے بتا اللہ نے جو نعمت تجھ کو دی ہے, خصوصاً دین لوگوں کو بیان کر, سکھا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمت کو بیان کر. آٹھویں چیز شکر کا ذریعہ سجدہ کرنا, شکر کے طور پر ہے. جیسے مثلا کوئی آدمی پریشان تھا, جواب نہیں مل رہا تھا, مل گیا, اب کیا کرے, پیڑے بانٹتا ہے وہ, ٹھیک ہے, بیٹا ہوا, بیٹی ہوئی, پیڑے بانٹے, جلیبی بانٹے, جو بھی ہے, ایک آدمی شکر کرے اللہ کا, مصیبت تھی ٹل گئی, راحت نہیں مل رہی تھی مل گئی, کچھ چاہیے تھا مل گیا, فوراً سجدے میں چلا جائے, فوراً سجدے میں چلا جائے. اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. جس حال میں آدمی ہے آدمی فوراً کیا کر سکتا ہے, سجدہ کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں, سجدہ شکر. ہاں وہ دولہا بنا کے لاتے ہیں عید اس کی شادی کے دن, پورا اس کا سہرا ہوتا ہے, اس کو مسجد بھی پہلے تو ملتی نہیں تھی, ویسے بھی سہرے میں کہاں سے ملے گی اس کو, پورا پنجرا پہنا کے لاتے ہیں دولہے کو, مسجد میں کھڑا کرتے ہیں, پڑھ دو رکعت شکرانہ کی, اب وہ پڑھتا ہے اس کو دو رکعت نماز, کوئی ثابت نہیں ہے چیز, یہ دو رکعت شادی والی نماز کون سی ثابت ہے, کہیں سے ثابت نہیں. اس طرح کی جو چیزیں بدعات لوگوں نے نکالی ہیں, شکر کی نماز, نماز شکر, کچھ ثابت نہیں ہے. جب بھی کوئی اچھی خبر آئے آدمی فوراً سجدے میں چلا جائے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, سجدہ شکر, چاہے وضو ہو یا نہیں ہو, دونوں حالتوں میں آدمی کر سکتا ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی. امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر ایسی آتی تھی کہ آپ خوش ہوتے یا کوئی خوشخبری آپ کو دی جاتی, تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتی ہے, فوراً سجدہ آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تو نے دیا, تیرے آگے میں تیرا بندہ ہوں, بندگی کا اقرار تو نہیں دیتا تو نہیں ملتا, تیرا شکر ہے, میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں, تو نے دیا ہے, سجدے کے طور پر گر جانا زمین پر. نو, مخلوق کا بھی شکر کرنا, یہ بھی اللہ کے شکر سے جڑا ہوا ہے. یعنی کوئی آدمی کھلائے پلائے کہ اے تیرا کچھ بھی نہیں اللہ نے دیا, اچھی بات ہے, یہ بھی اگلی مرتبہ آؤ بتاتا ہوں, ایسا نہیں, بلکہ کسی نے تعاون کیا, مدد کی, کچھ عطا کیا, اس کا شکر کرنا, اس کا شکر کرنا یہ بھی کیا ہے, یہ بھی اللہ کا شکر سے, اللہ کے شکر سے جڑا ہوا ہے. جو یہ شکر نہیں کر رہا, جو بندہ کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو, جو اللہ دکھائی نہیں دیتا وہ کیا دکھائی دے گا اس کو, اس کا احساس کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا بوجھ پر بوجھ, تکلیف پر تکلیف, کمزوری پر کمزوری. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور دو سال لگتے ہیں اس کے دودھ چھڑانے میں. اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, اللہ نے وصیت کی, تاکید کی کہ اے انسان تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر, إِلَيَّ الْمَصِيرُ, پلٹ کے تجھ کو میری پاس آنا ہے, میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر. اللہ نے وجود دیا لیکن اس وجود کا ذریعہ کون بنے, والدین. اللہ نے رزق دیا لیکن کھلایا پلایا کس نے, والدین نے. تو ظاہری سبب کا بھی شکر مانا جائے, کسی نے اگر کوئی مدد کی تو اس کے لیے اس کی تعریف کی جائے, اس کے کلمات کے ذریعے سے اس کے لیے دعا کی جائے, اس کی ثنا دوسروں کے سامنے تعریف کی جائے, اس کی تعریف دوسروں کے, فلاں صاحب نے مدد کی, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو آدمی بندے کا بھی, جس نے اس کو کچھ مدد کی ہے, نعمت دی ہے, اس کی بھی تعریف کرے, یہ بھی شکر میں آتا ہے. ہاں صرف اس کو یاد رکھے اللہ کو بھول جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. اس لیے ماں باپ سے پہلے کس کو ذکر کیا اللہ نے, انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر کر اور اپنے والدین کا. تو پہلے اللہ کا حق ہے پھر بندے کا حق ہے, بندہ ذریعہ ہے اللہ نے دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اعطی شیئا فوجد فلیجز بہ, جس کو کوئی آدمی کوئی نعمت دے, کچھ عطا کرے, ہدیہ دے یا کچھ بھی دے, تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو بدلے میں وہ بھی ہدیہ دے. فلیجزی بھی، یعنی کسی نے کچھ گفٹ دیا، آپ کے پاس کچھ ہے، آپ بھی اس کو گفٹ دو، نعمت کے بدلے نعمت. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ومن لم یجد فلیثنی بھی، جس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کم سے کم کیا کرے، ثنا کرے، تعریف کرے دینے والے کی. فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، اگر دینے والے کی اس نے تعریف کی لینے والے نے، تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اس نے اس کا شکر ادا کر دیا. وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اور اگر نعمت دینے والے کی نعمت کو اس نے چھپا دیا، نہیں بتایا کہ فلاں نے دیا تھا، فلاں نے مجھ پر احسان کیا تھا، تو اس نے ناشکری کی. یہ بھی کیا ہے، بندے کا حق بندے کو، رب کا حق رب کو. تو اس کو امام البخاری نے الادب میں، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اسی طرح سے دسویں اور آخری چیز اس سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بندے کو دے، کیونکہ اللہ کی توفیق نہ ملے تو بندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے انسان خیر کے راستے پر چلتا ہے، شر سے بچتا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ وقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور کہا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ کو بہت محبوب رکھتا ہوں. فقال اوصیک یا معاذ، آپ نے فرمایا، اے معاذ تجھ کو بہت میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، یاد رکھنا، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد تو اس کہنے کو نہ چھوڑنا، ان کلمات کا کہنا چھوڑنا مت، ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد، یہ کلمات دہرانا، ان کو پڑھنا. کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، کس چیز پر مدد کر؟ تیرا ذکر کرنے پر، تیرے ذکر کے سلسلے میں میری مدد کر. اے اللہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میری مدد کر. اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیری یاد پر، اور تیرے شکر پر، اور بہترین طور پر، اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر تو میری مدد کر، تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، تو میری مدد کر اس بات پر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنوں، تو میری مدد کر اس بات پر کہ میں تیری عبادت بہترین طور سے کرنے والا بن جاؤں. اللہ سے دعا مانگنا ہر نماز کے بعد، اس کو یاد کرنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے جامع صغیر میں، سیل جامع میں اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو شکر کے وسائل اور اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب.